Maar vanaf de rechterkant hoog over en naast. Daar komt Utrecht weer met Bouzaïd. Het wordt leuker. Het tempo gaat wat omhoog. Het gaat wat meer van links naar rechts. En Utrecht krijgt een corner. Nog geen goals. En wij gaan hier verder met de relatie tussen Europa en China. Want er is ruzie over de Chinese opstelling in Hongkong en tegenover de Oeigoeren bijvoorbeeld. Inmiddels hebben Europa en China over en weer sancties opgelegd. En nou dreigt het Europees Parlement morgen ook nog een groot investeringsakkoord tussen Europa en China in de diepvries te parkeren. Er was jaren aan gewerkt en Angela Merkel drukte dat akkoord eind december hoogstpersoonlijk nog door. Maar nu ligt het Europese Parlement dus dwars. Kortom, verslechtert de relatie tussen Europa en China nog verder. Aan de telefoon Liesje Schrijnemacher namens de VVD lid van het Europese Parlement. En hier in de studio China-deskundige Jan van der Putten. Goedenavond allebei. Dag Sofie. Goedenavond. Goedenavond Liesje Schrijnemacher. Ik begin bij jou. Een groot deel van het Europese Parlement wil alle verdere gesprekken rondom dat investeringsakkoord met China dus bevriezen. Omdat jullie het onacceptabel vinden dat China Europese politici sancties oplegt. Leg nog even uit, waarom liggen die sancties van China tegen Europese politici zo gevoelig? Nou ja, eigenlijk met die sancties probeert China het discours en de gesprekken in Europa te beïnvloeden. En hoe wij over China spreken. Want het gaat juist om politici die zich altijd heel kritisch hebben uitgelaten over China. En daarom is het voor ons natuurlijk extra belangrijk om daar ook weer een goed signaal op terug te geven, een duidelijk signaal. Ja, die sancties troffen bijvoorbeeld de Franse Europarlementariër Raphaël Glucksmann, maar ook het Nederlandse Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Toch, het was juist de EU die als eerste sancties tegen Chinese functionarissen heeft ingesteld. Je zou kunnen zeggen, met die Chinese sancties krijgt Europa een koekje van eigen deeg. Ja, maar de EU heeft sancties opgelegd vanwege zware mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. En in Hongkong. Dus dat is wel een andere orde van grootte, zou ik willen zeggen. In plaats van dat wij ons kritisch hebben uitgelaten over China. Dus dat zijn echt twee verschillende dingen. Ik ga even naar Jan van der Putten, hier in de studio. De onderlinge spanningen lopen de afgelopen weken hoog op. Hoe verklaar jij dat die Europese relatie met China juist nu zo snel ook is verslechterd? Nou, er is een zakelijk argument, lijkt mij. En dat is dat dit niet bepaald de tijd is om investeringen in het buitenland te doen. Dus dan is die deal eigenlijk ook niet zo geschikt. Die komt niet meer zo goed uit. We hebben nu de schaduwzijde gezien uiteindelijk van de globalisering. Maar veel belangrijker is natuurlijk zijn de politieke overwegingen. We hadden het net al even over de Oeigoeren. De behandeling van de Oeigoeren. En als je zegt het probleem in Hongkong, de hele harde politiek die China voert, agressieve politiek in de Zuid-Chinese Zee, agressieve houding eigenlijk in de hele buitenlandse politiek, de voortdurende sancties, het niet kunnen tegen kritiek. Nou ja, het klimaat is in heel snel tempo heel erg verslechterd. Maar ik hoor je dus ook wel degelijk zeggen, de Chinese opstelling, dus hoe de Chinezen zelf zich manifesteren, is ook wel degelijk een grote pijler daarin. Ja, zonder enige twijfel. We hebben nog een tijdje geloofd dat als wij maar handel zouden drijven met China, dat dan we niet alleen onze producten, maar ook onze waarden, onze democratie, respect voor de mensenrechten, noem maar op, en dat we die mee zouden exporteren. Nou, daar zijn we van een koude kermis thuisgekomen. En China heeft de weg ontdekt naar de grandeur. Binnenkort bestaat de Communistische Partij 100 jaar. En daar kan natuurlijk geen wannoot klinken. Dus China is ook niet meer erg gevoelig voor kritiek van het buitenland. Het kan ze gewoon niet meer schelen. Ze hebben al het idee dat de Verenigde Staten een aflopende zaak is als grootmacht. En dat China, wat er ook gebeurt, dat China de nieuwe leidende wereldmacht zal worden. Liesje Schrijnemacher in Brussel. Het Europees Parlement brengt nu ook nog een ander heikel punt op in die relatie met China, namelijk Taiwan, en dat Europa daarmee gewoon handel moet kunnen drijven. Waarom maakt het parlement daar nu ineens een punt van? Nou ja, dat punt dat maken we al heel lang. En ik denk dat het maakt deel uit van een hele grote resolutie waar het gaat om mensenrechten, maar inderdaad ook het handel kunnen drijven van Taiwan. Wij hebben als Nederland ook heel goede banden met Taiwan. En volgens mij is het heel belangrijk dat we daarvoor op blijven komen. Omdat toch Taiwan ook op dit moment echt groot risico loopt om te overlopen te worden door China. Ja, je noemde net die resolutie. Dat is dus de resolutie waarover morgen gestemd wordt. Daarin gaat het zowel over dat investeringsakkoord als dus ook over Taiwan. Jan, wat maak jij daarvan dat het Europees Parlement nu ineens ruimte claimt voor die handel met Taiwan? Ik denk dat dat onderdeel is van de hele de harde lijn die Europa en natuurlijk als eerste de Verenigde Staten tegen China aan het volgen is. Vergeet niet dat Taiwan, het ene China, dat wil zeggen het idee dat Taiwan een onlosmakelijk onderdeel is van de Volksrepubliek China, dat is de basis van de Chinese buitenlandse politiek. Echt het allerbelangrijkste punt. En is ook de basis van de Amerikaans-Chinese politiek. Sinds Nixon in 1972 dat bezoek bracht aan Beijing, zijn de rollen dus omgekeerd en heeft China, of hebben de Verenigde Staten China erkend, met daaraan het onlosmakelijke gevolg dat ze niet meer Taiwan erkennen. En wat zien we op het ogenblik? De relaties tussen de Verenigde Staten en Taiwan worden steeds inniger. Zelfs Nederland heeft al een klein steentje bijgedragen in april vorig jaar. Toen veranderden ze de naam van het handelskantoor, Nederlands handelskantoor in Taipei, in gewoon Nederlands kantoor in Taipei. China al woedend. Maar dat zijn dus volgens China is een ondergraving van het fundament van de Chinese buitenlandse politiek. Taiwan hoort bij China. En als er één conflict nu kan uitbreken, en er zijn er veel rond China, potentiële brandhaarden, dan is Taiwan het belangrijkste. Dus het aanhalen van de banden met Taiwan door de Verenigde Staten en nu ook wat Europa dus ook wil, is voor China volkomen onaanvaardbaar. Kortom, die opstelling ook van het Europees Parlement tegenover Taiwan bijvoorbeeld strijkt China dus verder tegen de haren in, zeg je. Wat voor economische gevolgen kan dit alles hebben? Want Merkel sloot dat akkoord toch vooral om de economische belangen van Europa en China veilig te stellen. Al was het maar die van de Duitse auto-industrie, die natuurlijk heel erg afhankelijk is van de handel met en de export naar China. Liesje, zet de VVD de Europese handelsbelangen met China nu op het spel door deze motie te steunen? Nou ja, kijk, op dit moment is China onze grootste handelspartner als het gaat over goederen van Europa. Hè, de grootste Europese handelspartner. Dus ook zonder dit akkoord drijven we handel met China. En die deur kunnen we ook niet in één keer dichtgooien, ook al zouden we het willen. Omdat eigenlijk zijn al onze toevoerlijnen, onze productielijnen, ook de grondstoffen die wij nodig hebben, halffabrikaten voor onze eigen producten, komen uit China. Dus we kunnen ook niet zomaar doen van ja, nee, als we dit verdrag niet ratificeren, dan stopt die handel. Maar dit is natuurlijk wel een heel sterk signaal dat we eigenlijk niet meer over dit akkoord willen praten zolang die sancties nog van kracht zijn. Jan, maakt het China nou eigenlijk uit of dat akkoord er komt of niet? Ja, ik hoor al her en der dat China expres die sancties tegen Europa heeft uitgevaardigd om een argument te hebben dat Europa ze zal breken. Waardoor ze dus af zijn van de concessies die ze die deal hebben gemaakt. Van gemakkelijkere toegang voor Europese bedrijven tot de markt. En verbod van of het opheffen van de regel die tot nu toe gold, namelijk dat ieder bedrijf, buitenlands bedrijf in China, verplicht is om zijn technologie aan Chinezen over te dragen. Daar zijn ze dan vanaf in dat geval. En bovendien, er is iets anders. Er is een nieuwe oriëntatie van de Chinese economie. Daar zie ik ook hier veel te weinig over. Maar is zo ontzettend belangrijk dat men steeds meer autarkisch wil gaan worden. Dus zich meer richten op de binnenlandse markt en vooral steeds meer de dingen die vroeger geïmporteerd werden zelf gaan vervaardigen. Ja. Dus en dat is natuurlijk met die technologische oorlog, Huawei en zo, en al die maatregelen die genomen zijn tegen Chinese bedrijven, is het logische gevolg daarvan. En China is nu in waanzinnig tempo bezig ook in de high-tech en met name in de high-tech sector zelfvoorzienend te worden. Dus het buitenland heeft men minder nodig. En vergeet niet, China bestaat uit 1,4 of heeft 1,4 miljard inwoners. Er zitten er ongeveer 400 miljoen op het ogenblik in de economie. Er zitten er nog dus 1 miljard Chinezen als potentiële consumenten. Dus het is nog een hele wereld voor China zelf te winnen binnen de eigen grenzen. Maar Jan, ik hoor je dan eigenlijk toch twee dingen zeggen. Je zegt dat akkoord, economisch gezien, is het niet zo belangrijk meer voor China. Want China richt zich meer op die eigen markt. Het was misschien ook nooit zo erg, hoor. Het was voornamelijk symbolisch, lijkt mij dat. Nou ja, daar kom je op een punt. Hè. In ieder geval, hoe dan ook, economisch gezien dwingt dit China dus niet tot een harde toezegging, bijvoorbeeld over de positie van de Oeigoeren. Symbolisch, zeg je, tillen ze er wel degelijk zwaar aan. Tuurlijk, een klap in het gezicht. Als dit akkoord er niet komt. Wat betekent dit dan voor de relatie tussen beiden? Hoe zie je die zich verder ontwikkelen? Nou ja, het hele conflict ligt natuurlijk in het grote geopolitieke spel dat op het ogenblik aan de gang is. De machtsstrijd om de wereldhegemonie tussen China en de Verenigde Staten. En een tijd lang heeft China geprobeerd Europa voor zijn zaak te winnen. En in de tijd van Trump was dat natuurlijk niet zo moeilijk, want Trump deed alles om Europa van zich te vervreemden. Maar, en dat is trouwens voor Merkel ook een van de redenen geweest om die deal met China te tekenen. Het idee van dat het Trumpisme in Amerika niet dood is. Wie weet komt het zelfs weer terug. Dus een beetje afstand bewaren van China. Van de Verenigde Staten. Nou, nu zie je toch weer een soort nieuwe koude oorlog zich aftekenen, waarbij je de Atlantische bondgenoten van vroeger weer dichter naar elkaar ziet gaan. En de andere kant is niet meer de Sovjet-Unie, maar de Volksrepubliek China. Ja, Liesje, koude oorlog, dat begrip valt. Hoe dan ook, lijkt het er niet op dat een van beide partijen snel zal bewegen. Hè? De EU kan die sancties van China niet over zijn kant laten gaan. Zit met de Oeigoeren in zijn maag, begint nu ook over Taiwan. China zal geen concessies doen en heeft de EU niet zozeer meer nodig, zegt Jan. Wat is dan de waarde nog van dit akkoord? Nou ja, kijk, nog even over dit akkoord en die sancties. Ook voordat die sancties er waren, van kracht waren, was het Europees Parlement eigenlijk al heel kritisch over dit akkoord en ook over die timing, juist als het gaat over de Verenigde Staten. Biden was namelijk al gekozen. Hè? Het is door Merkel eigenlijk eind december gesloten. 3 weken voordat Biden werd geïnaugureerd. Ja, dat was wel echt heel onhandig, want juist ook in het Europees Parlement zeggen wij, we moeten met de Verenigde Staten samenwerken om oneerlijke handelspraktijken, maar ook helemaal de politieke opstelling van China aan te pakken. En dus daarom was dit eigenlijk vanaf het begin af aan waren we hier al heel kritisch over. En heb ik vanaf het begin af aan gezegd dat ik niet weet of hier een meerderheid in het Europees Parlement voor zou kunnen komen. En daarmee zijn we bij de dag van morgen. Wat verwacht je? Haalt die motie het of niet? Ja, het is. Verwachting is in ieder geval dat echt een grote meerderheid voor deze motie zal stemmen. Waarmee dat akkoord met China dus op de lange baan wordt geschoven. Hartelijk dank voor nu, Liesje Schrijnemacher en Jan van der Putten. En dan gaan wij door naar het EK zwemmen in Boedapest. Want daar is een ontknoping, heb ik me laten vertellen. Finale vrouwen, 50 meter rugslag. Jeroen Gruter, kom maar in. Ja, je bent goed op de hoogte. Goedenavond. Inderdaad, de ontknoping, de finale op dit explosieve onderdeel. 50 meter rugslag, 1 baantje knallen. En we hebben 2 Nederlandse vrouwen die dat heel goed kunnen. Maaike de Waard, die tijdens de halve finale een nieuw persoonlijk record zwom van 27,69. Maar toch vooral Kira Toussaint, dat is de houdster van het Europees record. Ze is ook regerend Europees korte baan kampioene. Dat is in een 25 meter bad, dus met 1 keer een keerpunt. Nu is het van muur tot muur. En dat is niet helemaal op het lijf geschreven van Toussaint. Want die moet het hebben van een geweldige onderwaterfase. Haar start en dan dat onderwater duiken en dat 15 meter onderwater zwemmen. Dat is waar ze het van moet hebben. En dan heb je nog een extra keerpunt op de korte baan. Dan heb je dat dubbele voordeel. Maar toch is ze in de loop der jaren uitgegroeid tot een specialist op die 50 en 100 meter ook in een groot bad. En vandaag moet dat bekrachtigd worden in deze finale. Zit er een titel in? Ja, is het antwoord op voorhand. Wordt het makkelijk? Duidelijk niet. Want er is een geduchte concurrente. Dat is de Schotse Kathleen Dawson. Die een fractie sneller was dan Toussaint tijdens de halve finale gisteren. Er zat slechts 300ste van een seconde tussen de twee vrouwen. En nu gaat dat rechtstreekse duel plaatsvinden in de banen 4 en 5. Het wordt voor Toussaint zilver of goud. En de waard, ja, wie weet een bronzen medaille. Dat zou kunnen als ze zich nog een beetje weten verbeteren ten opzichte van gisteren. Maar dat is toch de strijd die zich op de achtergrond gaat plaatsvinden. Nee, we gaan kijken naar wat Toussaint gaat doen tegen die Dawson. En dat gaat ongelooflijk spannend worden. De vrouwen hebben zich nu opgesteld. Krijgen zo meteen het signaal dat ze in het water mogen plonzen. En hun positie mogen kiezen aan het startblok. Het is even wachten. De scheidsrechter zoekt nog wat stilte. En dan zullen ze zo dadelijk te water gaan. Voor Toussaint is dit het moment om echt door te breken op het internationale podium op een serieus nummer. En dan heeft ze later tijdens dit toernooi nog de mogelijkheid om op de 100 meter ook haar slag te slaan. Ze heeft al een zilveren medaille met de 4x100 meter vrije slagestafette. Maar dit is het moment waarop het moet gebeuren. Dit is haar beste kans op een Europese titel. Ze liggen nu in het water, hangen aan het startblok. Toussaint, baan 5, Dawson, baan 4. En Toussaint zal toch haar slag moeten slaan al in de beginfase van de race. Trekken zich nu op aan het startblok en daar zijn ze weg. Ferme klappen met de benen onder water. En inderdaad een heel goede start van Toussaint. Die een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van Dawson. Ook een heel goede start van Wild. Een andere Britse helemaal boven in beeld in baan 1. Maar het is nog altijd Toussaint aan de leiding. Toussaint aan de leiding. En Baker probeert er wel iets dichterbij te komen. Hetzelfde geldt voor de Waard, die ook heel erg goed op dreef is. Maar nog altijd Toussaint aan de leiding. Wordt het een Europees record? Wordt het goud? Goud is het belangrijkste. En het wordt goud. Het is Kira Toussaint die hier beslag legt op de Europese titel, een gouden medaille. En ze schreeuwt het nu uit, ze slaat in het water. En ze valt min of meer in de armen van Maaike de Waard, die ook heel blij is, want zij pakt het brons. Het is een goud en een brons voor Nederland op deze 50 meter rugslag in Boedapest. En wat een geweldige race was dit dan toch van Toussaint, die er staat op het moment dat dat moet, hè. Want nu moet je het laten zien, je bent de favoriet. En is er opeens toch een Britse bijgekomen die heel sterk heeft gepresteerd in de halve finale. Dat voert de druk alleen maar op. Maar Toussaint is krachtig gebleven en heeft een bijna perfecte race gezwommen. Want de Britse kwam er niet aan. Hier zien we de aantik nog eventjes. Het is een ruime handlengteverschil. Tweede plaats voor Baker en dan ook nog het brons voor Maaike de Waard, die daar ook uitermate opgetogen over is natuurlijk. Een hoofdschuddende Toussaint, maar dat is toch vooral voor ongeloof. Want ze heeft het dus gedaan. Ze is Europees kampioen geworden in Boedapest. En dat heeft ze op een buitengewoon knappe wijze gedaan. Ja, goud en brons dus opgetogen. Dat zijn wij ook hier. Dank Jeroen Gruter. En dan zwemmen wij nog even verder naar het voetbal. Naar Ragnar Niemeyer, Utrecht tegen FC Groningen. Ja, het is nat, maar het zonnetje schijnt af en toe ook. Het is sfeervol, 37 minuten bijna gespeeld. En een aanval gezien van FC Groningen. Er komt een hoekschop aan voor het elftal van Danny Buijs. Zal de eerste corner zijn. Robbe zet aan het werk aan de rechterkant Damiel Dankerlui. En nou, dat leverde dus die corner op. De vonken vliegen er af en toe vanaf, want het is wel intens. Gele kaarten voor Bouzaïd van Utrecht en Dankerlui van de FC Groningen. Maar heel veel kansen zijn er niet. En ja, dit is typisch. Dit is dom en respectloos. Het uitfluiten van Robbe die de hoekschop neemt. Die corner levert overigens via Mezaoudi een bal naast de goal op van Ulslegel, de keeper van Utrecht. Maar ja, als Arjen Robbe nou neemt, bijna ons wereldkampioen gemaakt. Grote speler, veel gewonnen. En ja, wil zijn oude clubje nog even een keer omhoog zien te stuwen. Als je die dan gaat uitfluiten, dan ben je echt een enorme oen. En er zijn vrij veel oenen nu in het stadion van FC Utrecht. Utrecht creëert weinig. Het is 0-0. Wel intens, maar er mag wat meer voor de goals gaan gebeuren. Bureau Buitenland. Het gold het afgelopen jaar als een succesverhaal. Taiwan, voor veel landen een voorbeeld in de strijd tegen corona. Maar nu loopt het aantal besmettingen er toch op. Raakt Taiwan de grip op het virus kwijt. In Taipei is collega Julie Blessé. Het is midden in de nacht voor jou. Jij bent daar om een serie artikelen te maken voor NRC. En dagelijks inmiddels toch zo'n 300 besmettingen. Terwijl het praktisch niet voorkwam op het eiland corona. Wat is er misgegaan? Ja, klopt. Ja, dus dat denken we natuurlijk van, ach, zo'n 300 besmettingen per dag, dat stelt niet heel veel voor. En zeker niet in een land van 23 miljoen inwoners. Maar ja, wat is er misgegaan? Kijk, ze hebben tot nu toe heel streng beleid altijd gevoerd aan de grens. Al vanaf helemaal het begin, al vanaf januari 2020... nog voordat de WHO ooit maar had bedacht zelfs dat dit een ziekte was, die een virus was, dat, ja, dat het van mens op mens of overdraagbaar was of wat dan ook. Dat hebben ze heel erg goed gedaan. Maar ja, we hoorden het eigenlijk net al. Taiwan is ook in de wereldwijde handel heel erg belangrijk. Autofabrikanten staan te springen om de chips die daar worden gemaakt. Dus het is wel, ja, zelfs Taiwan is in zekere zin, kan je zeggen, geen eiland meer. Er moet enorm veel heen en weer worden gevlogen met allerlei goederen. En ze hebben nu bedacht, vanaf april ongeveer, om dan dus voor het vliegtuigpersoneel van die goederenvliegtuigen langzaam de quarantaine af te bouwen. Voor niet-gevaccineerden, maar ook voor gevaccineerde piloten. En ja, maar dat is op een gegeven moment gewoon misgegaan. Ja, want er is dus vliegtuigpersoneel op een of andere manier besmet geraakt. En er is een sprong geweest naar de rest van de bevolking, begrijp ik. Waar vinden die besmettingen vooral plaats? Wat wordt daarover gedacht? Nou ja, het is inderdaad in eerste instantie dus in een hotel waar ook heel stupide beleid was, waardoor vliegtuigpersoneel en andere normale lokale toeristen, zeg maar zeggen, gewoon gemengd zaten. En daarna is er ook een hotspot ontstaan in Wanhua. Dat is een district hier in Taipei, bij de zogeheten theehuizen. En dat is een soort plek waar oudere mannen komen om dan samen met oudere gastvrouwen heel veel te drinken en allerlei dubieus verpoos op te zoeken. Nou ja, daar zijn mensen ziek geworden en het is, ja, typisch probleem. Mensen geven niet heel graag aan dat ze in dat soort loesje tenten zijn geweest. Dus dat is een tijd onder de pet gebleven en toen is het uitgekomen en toen bleek het eigenlijk al bijna niet meer in zicht te krijgen te zijn. Er is lijfelijk contact geweest, begreep ik. Dat het Taiwanese, ja, er is hier zeker lijfelijk contact hoofd van het RIVM zei. Het land gold dus als rolmodel. Hoe pakt het deze golf van besmettingen aan? Doen ze dat voortvarend? Wat doen ze daartegen? Dat valt een beetje tegen. Want je zou zeggen van, nou, ze hebben anderhalf jaar tijd gehad om af te kijken bij de rest van de wereld, wat je nou kan doen. Maar het grootste probleem is, er is bijna niemand gevaccineerd. Minder dan 1%. Is ook niet zo gek, want er was niet heel veel vaccinatiebereidheid tot dusver. Ook niet onder medisch personeel. Omdat er zo weinig virus in het land voorkwam. Ja, precies. Kijk, als er ergens in de wereld, zou je kunnen zeggen, nog een soort afweging zou kunnen zijn van, goh, is het risico waard om een vaccin te nemen? Dan zou je kunnen zeggen, ja, op een plek waar het helemaal niet bestaat, waarom moet je dan een vaccin hebben? Dus heel veel mensen die dachten, nou, dat wachten we rustig af. Daar hoeven we geen haast mee te maken. Ander punt is dat ze ook ze hebben niet een enorme opslag aan tests hier klaar liggen. Dus ze kunnen niet, wat in andere landen, Australië, Singapore, wel veel gebeurt, dat ze meteen enorm veel tests kunnen uitrollen om dan toch nog te kijken of ze allerlei onopgespoorde gevallen toch nog op kunnen sporen in beeld te krijgen. Dat hebben ze hier eigenlijk niet klaar liggen. En dat maakt het heel erg lastig om nu om het toch nog weer terug te geest in de fles te krijgen. En wordt er over een lockdown nagedacht of is dat dan weer te drastisch gedacht? Ja, absoluut. Er was al een soort lockdown ingegaan een paar dagen terug in Taipei. En nu is het sinds vandaag een landelijke lockdown. Je zou het een intelligente lockdown kunnen noemen. Mensen mogen wel op straat verschijnen. Maar het is redelijk streng. En de Taiwanese burgers nemen het zelf ook heel erg serieus. Dus hopelijk gaat dat Hoe is de stemming onder die burgers? Want ik weet niet in hoeverre je die al hebt kunnen spreken, omdat je dus zelf ook lang in quarantaine moet. Maar wat pik je voor signalen op? In Nederland zijn we jaloers op dit soort lage aantallen besmettingen. In Taiwan zijn ze niet gewend. Zijn mensen vreselijk bezorgd nu? Ze zijn vreselijk bezorgd. Elke dag is hier een persconferentie om 14:00 met de minister van Volksgezondheid, die dan ongeveer een uur lang allerlei vragen van burgers en journalisten beantwoordt. Je merkt dat daar kijken gewoon miljoenen mensen naar. Tegelijkertijd zie je ook dat mensen bijna een soort van unheimisch, euforisch gevoel hebben, wat wij misschien vorig jaar ook in maart 2020 hadden. Van, kom op, we gaan het allemaal samen doen. We gaan er tegenaan. Samen krijgen we corona onder controle. Nou ja, ik weet inmiddels dat het misschien niet zo makkelijk is. Maar goed, er is nog heel veel vertrouwen dat het goed kan komen. En wie weet gaat het ook nog lukken. Dank voor nu Julie Blusset voor NRC in Taiwan. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer. En zij heeft gast fotograaf Justine Tjallings. Het gaat onder andere over niet-normatieve schoonheid. Altijd goed om daar even bij stil te staan. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Clemens Peters. De overval vanmiddag in Amsterdam-Noord was bij